uwolnienia dla rodzin i seniorów. Twój e-PIT czeka na Ciebie. Odwiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 kwietnia, minęła 13. Karolina Koźmińska, to jest serwis Trójki. W Kościele katolickim niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to triumf życia nad śmiercią. Papież Franciszek udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, miastu i światu. W polskiej kulturze tradycją jest dziś wielkanocne śniadanie. Tego dnia nikt nie powinien być sam. W Kościele katolickim dziś niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, która kończy okres Wielkiego Postu. To czas radości, że Zbawiciel pokonał śmierć i pokazał, że życie wieczne jest możliwe. Papież Franciszek na placu Świętego Piotra w obecności 45 tysięcy wiernych przewodniczył mszy świętej wielkanocnej i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Modlił się też o skuteczne działania wspólnoty międzynarodowej na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież w orędziu powiedział, że zmartwychwstanie to symbol przejścia ze śmierci do życia, z rozpaczy do komunii i z cierpienia do pocieszenia. Wskazał, że należy dążyć do wzajemnego zaufania między ludźmi, ludami i narodami. Prosił Boga o pomoc w przezwyciężeniu konfliktów i podziałów. Pomóż umiłowanemu narodowi ukraińskiemu na drodze pokoju, a naród rosyjski obdarz światłem paschalnym. Pociesz rannych i tych, którzy stracili w wojnie swoich bliskich i spraw, aby jeńcy mogli powrócić do swoich rodzin. Wymienił też konflikty na Bliskim Wschodzie, w Mianmie, zamachy terrorystyczne w Afryce i prześladowania religijne w różnych częściach świata. Zwrócił się o pomoc dla uchodźców i migrantów, a także dla cierpiących głód i ubóstwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W czasie rezurekcji na Jasnej Górze metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo podkreślił, że słowa Chrystus zmartwychwstał to jedno z najkrótszych wyznań wiary. Wyznając tę wiarę, która zwycięża świat, bądźmy wdzięczni Kościołowi za przekaz tej apostolskiej wiary od pokoleń. Doświadczamy bowiem na co dzień, że poza Kościołem prawda o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym wydaje się być czczą gadaniną. Tradycyjnie jasnogórska rezurekcja miała bogatą oprawę liturgiczną i muzyczną ze śpiewem jasnogórskiego chóru Pueri Claromontani. Spowiedź w okresie świąt Wielkiej Nocy ma swoją szczególną specyfikę, mówi biskup warszawski Michał Janocha. Właśnie w tym okresie zdarzają się spowiedzi z całego życia. Bo chrześcijaństwo głosi prymat życia duchowego przed życiem zewnętrznym. Pan redaktor nie nosi okularów, ale ja noszę i wszyscy, którzy je noszą, zrozumieją prostą metaforę. Kiedy te okulary są brudne, to ja świat widzę brudny. Jak jest pęknięte szkło, to ja widzę pęknięty świat. No to nie świat jest brudny, nie świat jest pęknięty. Moje serce jest takie. Człowiek patrzy na świat przez pryzmat swojego serca. Dlatego tak ważna jest troska o czyste serce. Spowiedź to najtrudniejszy i najbardziej wymagający sakrament dla wiernych. Święta to okres, kiedy nikt nie powinien być sam. W Olsztynie zadbała o to miejscowa Caritas, organizując śniadanie wielkanocne dla potrzebujących. Każdy mógł spróbować żurku, jajek i białej kiełbasy. Nie zabrakło też domowych ciast. Jednak nie o sam posiłek tu chodzi, podkreślał dyrektor Caritas archidiecezji warmińskiej ksiądz Paweł Zięba. Za każdym razem, gdy patrzymy na te osoby, które tutaj przychodzą, widzimy, że dla nich te spotkania są czymś wyjątkowym, czymś, co daje im namiastkę rodziny, namiastkę domu, namiastkę tego spotkania, które jest istotą tych świątecznych dni. Do śniadania Caritas w Olsztynie zasiadło kilkuset potrzebujących. Słowo Wielkanoc jest dziś odmieniane przez wszystkie przypadki, głównie podczas składania sobie życzeń. Choć mało kto zastanawia się, jak poprawnie powiedzieć radosnych świąt Wielkanocy czy Wielkiej Nocy. Wątpliwość rozwiewa językoznawca dr Małgorzata Kułakowska. Okazuje się, że obie formy są poprawne. Wielkanoc należy do takich samych zrostów, tak nazywamy tego typu wyrazy, jak dobranoc, albo jak białystok czy krasnystaw. Czyli piszemy wyraz razem, Wielkanoc, i odmieniamy Wielkiej Nocy. Ale gdy mówimy na co dzień o tym, gdzie się spotykamy na Wielkanoc,

morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Jest 10,5 minuty po pierwszej w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. W świątecznym wydaniu audycji GH+ posłuchamy przede wszystkim kilku wersji pieśni Leonarda Cohena Alleluja, a także utworów adekwatnych do dzisiejszego święta. Przywitałem się z Państwem utworem Morning Has Broken, Cat Stevens w roli głównej, a teraz już przechodzimy do głównego utworu dzisiejszej audycji, czyli Alleluja, w wykonaniu oryginalnym, czyli Leonarda Cohena. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Leonard Cohen i Alleluja. Kolejnej wersji tej pieśni posłuchamy za 20 kilka minut, a najbliższych kilka chwil spędzimy jeszcze przy głosie i muzyce Leonarda Cohena. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. I hope you run into them, you who've been traveling so long. Yes, you who must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned.

reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again,

ZZ Top, Jesus Just Left Chicago, a wcześniej modlitwa i breakout. Pora na drugą wersję utworu Alleluja. Tym razem śpiewać będzie John Cale, przed laty muzyk grupy The Velvet Underground. Nieco zmienił i klimat, i aranżację. W efekcie powstała nowa wersja, ale równie ciekawa. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Strong, but you needed proof. Saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Baby, I've been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. There was a time you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? I remember when I moved in you, and the Holy Dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. At someone who outdrew you, and it's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Underground, czyli Lou Reed z przyjaciółmi, no powiedzmy znajomymi, Jesus, a wcześniej John Cale i Alleluja. Nick Cave był admiratorem twórczości Leonarda Cohena, niejednokrotnie sięgał po kompozycję tego artysty i włączał do własnego repertuaru, ale gdy nagrywał płytę No More Shall We Part, stworzył własną wersję utworu Alleluja. Własną, to znaczy własna kompozycja, własny tekst, Nick Cave and the Bad Seeds. Thank you.